या फिर उन आमाल की मिसाल ऐसी है जैसे किसी गहरे समंदर में फैले हुए अंधेरे कि समंदर को एक मौज ने ढांप रखा हो, जिसके ऊपर एक और मौज हो और उसके ऊपर बादल, गरज ऊपर तले अंधेरे ही अंधेरे। अगर कोई अपना हाथ बाहर निकाले तो उसे भी ना देख पाए, और जिस शख्स को अल्लाह ही नूर अता ना करे उसके नसीब में कोई नूर नहीं।